Na trójkowym zegarze minęła druga. W pełnej gotowości Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 486. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Za tydzień wiosna, moi drodzy. Ależ cudownie. I z tejże okazji, oczywiście za tydzień świętować wiosnę będziemy, ale z tejże okazji stwierdziłam, że za moment będą te trasy dłuższe, bardziej niż krótsze. I czy to widok za oknem pociągu, czy prosta, pusta autostrada, to przed nami dzisiejszy CSM zabiera nas zdecydowanie w podróż. Muzyka do podróży? Proszę. Follow in a dream.

Couple comments, 60 seconds. Hard to state. Through.

come so far, it feels so real. Love and love. So Jeden z najpiękniejszych koncertów, jaki kiedykolwiek udało mi się usłyszeć na płycie, czy w samochodzie, czy w domu. Ten koncert brzmi dokładnie tak, jakbyśmy byli w sali koncertowej. Wystarczy tylko i wyłącznie zamknąć oczy. To oczywiście Fink. Thank you.